Jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 stycznia, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polak ofiarą huraganu na Wyspach Brytyjskich. Drzewo spadło na samochód, którym jechał. Do dymisji podał się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera ma inne plany zawodowe. Awantura w Nowym Sączu. Pseudokibice pobili wiceprezesa miejscowego klubu piłkarskiego. Jedyna ofiara wichury Eowyn, która przeszła wczoraj nad Irlandią, to Polak. Potwierdza to irlandzka policja. Więcej o tym Adam Dąbrowski. 20-latek zginął wczoraj rano. Na jego samochód spadło drzewo. Droga nieopodal granicy Republiki z Irlandią Północną została zamknięta. Policja prowadzi dochodzenie. Od rana śledcze z Wydziału Kryminalistycznego do Spraw Kolizji przeprowadzają pełne oględziny miejsca zdarzenia. Czytamy w oświadczeniu przesłanym Polskiemu Radiu. Mężczyzna urodził się nad Wisłą, ale według mediów mieszkał w Lyford, na pograniczu. Do szkoły chodził po stronie brytyjskiej. Niech jego łagodna dusza odpoczywa w spokoju. Tak pożegnał go Kolegium Świętego Krzyża w północnoirlandzkim Strabane. Policja zapewnia, że otoczyła rodzinę ofiary opieką psychologiczną. To Republika Irlandii była wczoraj na pierwszej linii uderzenia potężnej wichury. Szkody żywioł spowodował potem w Irlandii Północnej oraz w środkowej części Szkocji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wakat na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kierujący nim dotąd Jacek Siewiera, zrezygnował. Nie wiadomo, kto go zastąpi, ani kiedy. O decyzjach, kto będzie kierował biurem na te najbliższe miesiące, to pan prezydent będzie osobiście taką decyzję przekazywał. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że decyzja ministra Siewiery ma związek z podjęciem przez niego stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jacek Siewiera został powołany przez prezydenta na szefa BBN-u w październiku 2022 roku. 70 palestyńskich więźniów przetrzymywanych przez izraelskie władze dotarło do Egiptu. Ich uwolnienie to wynik porozumienia między Hamasem a Izraelem. Zgodnie z jego warunkami izraelskie władze mają uwolnić około 1900 palestyńskich więźniów. Następna faza ma obejmować negocjacje w sprawie trwałego zakończenia wojny, a ostatnia przewiduje odbudowę Gazy i powrót ciał zmarłych zakładników. Pseudokibice zaatakowali wiceprezesa klubu piłkarskiego w Nowym Sączu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, grupa zamaskowanych mężczyzn w czasie sparingu trzecioligowej Sandecji z drugoligową Resowią Rzeszów zaatakowała władze nowosądeckiego klubu. Pobity i ranny miał zostać wiceprezes Sandecji. Mężczyzna trafił do szpitala. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. 8 tysięcy osób wzięło udział w warszawskim biegu Policz się z cukrzycą. Impreza towarzyszy wydarzeniom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której finał już jutro. A zawodniczki i zawodnicy mieli do pokonania 5 kilometrów. Wygrał Stefan Boroński. Fajnie, oczywiście jest to takie ukoronowanie jakiegoś wysiłku, ale przede wszystkim móc być tutaj, wspierać WOŚP, wspierać inicjatywę, jest super. Polecam każdemu i wystartujcie w przyszłym roku, choćby nawet przejść tą trasę, to warto naprawdę. Idea biegu, przede wszystkim to, co dajemy na fundację, to wszystko zazbieramy. Czas tutaj to jest drugorzędna sprawa. Nie biorę udziału w każdym biegu ulicznym. Co tydzień są te biegi, prawda? Nas z jakiegoś powodu tutaj jest najwięcej osób zawsze. Pomagamy, przede wszystkim pomagamy. Męczymy się i pomagamy. Biegniesz w jakiejś potrzebie, to niesie. Nie tylko dla siebie, ale żeby pomóc komuś. Pieniądze zebrane podczas imprezy zostaną przeznaczone na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży chorych na cukrzycę. Przypomnę, że Trójka też gra z orkiestrą. Można licytować wizytę przy Myśliwieckiej 357. Jednym z jej punktów kolacja, którą przygotują szefowie anteny Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. A w tym serwisie Trójki to już wszystko. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie opowie Adam Malecki. I tenis, i Australian Open, i wielkie zwycięstwo Madison Keys. 29-letnia Amerykanka po raz pierwszy w karierze wygrała turniej wielkoszlemowy. W finale pokonała Białorusinkę Arinę Sabalenkę 6-3, 2-6 i 7-5. A jaki to był mecz, oceni ekspert tenisa Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. To był finał na pewno, który będziemy długo pamiętać, dlatego że emocji w nim było na pewno bardzo dużo i przegrała zawodniczka, która była od początku turnieju typowana na zwycięzczynię, więc na koniec tej imprezy mamy taką drobną sensację. No i taką nieoczywistą mistrzynię, bo przecież przed rozpoczęciem tegorocznego Australian Open chyba nikt kompletnie nie brał pod uwagę Madison Keys jako potencjalnej zwycięzczyni. Która w półfinale, przypomnijmy, ograła Igę Świątek. Jutro finał panów, w którym zmierzą się jedynka i dwójka światowego rankingu, czyli Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Początek tego meczu o 9:30. W piłce nożnej grają w ligach zagranicznych. W Premier League lider Liverpool prowadzi z walczącym o utrzymanie Ipswich 3-0. Gol Jana Bednarka w 10 minucie, a zamykający tabelę Southampton przegrywa jak na razie 1-2 z Newcastle, a dwa gole dla Srok wbił Szwed Isak. Remis bezbramkowy Wolves z Arsenalem, ale kanonierzy grają w osłabieniu. O 18:30 Manchester City zagra z Chelsea. We Włoszech o 18:00 mecz, który elektryzuje kibiców w całej Italii. W bitwie południa z północą Napoli podejmie Juventus, a nowy klub ma Kacper Urbański, 20-letni reprezentant Polski, który ostatnio grzał ławę w Bolonii, przenosi się na wypożyczenie do Monzy. W Niemczech Bayer Leverkusen prowadzi 2-1 z RB Lipska, Bayern Monachium 2-0 z Freiburgiem. W Turcji kolejne dwa trafienie Krzysztofa Biątka, który prowadzi w klasyfikacji strzelców z łupem 15 goli, jednak dzisiaj jego Başakşehir 4-5 przegrał z Alanya Sporem. Z Turcji skok do Oberstdorfu, gdzie skoczkowie rywalizują w pierwszym w tym sezonie konkursie lotów. Na Mamucie na starcie 40 zawodników, w tym 5 reprezentantów Polski, czyli Piotr Żyła, Kamil Stoch, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczą i Paweł Wąsek. Najlepszy w serii próbnej z naszych był Piotr Żyła, a w pierwszej serii skoczył 205,5 metra. Jest pewny udział w drugiej odsłonie, podobnie jak Wolny i Zniszczą. Raczej nie wystąpią w drugiej serii Wącek i Stoch. Wiatr jak na razie płata figle, no ale skaczą. Jeszcze siatkówka w Ekstraklasie panów. Asekoresowie Rzeszów pokonała PGE Projekt Warszawa 3-0, a u pań zwycięstwo Grot Budowlanych Łódź 3-2 z moją Radomką Radom. W niedzielę najwięcej pogodnego nieba w południowo-wschodniej Polsce, w pozostałych regionach będą przeważały chmury. I od czasu do czasu popada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy będzie od 3 do 6 stopni, w centrum około 8 do 11 na południowym wschodzie. Autopromocja. Kohls, wciąż młodzi i zdolni, a już ze sporym dorobkiem. Ich brzmienie bardzo wyróżnia się na polskiej scenie. Jest oryginalne i intrygujące. Już niebawem wystąpią u nas w Trójce. Hej, z tej strony duet Kohls i zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasz koncert. Będziemy grali nasz materiał z ostatniej płyty Sanatorium, a także hity z poprzednich wydawnictw. Koncert Kohls na antenie w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. Do usłyszenia, Marta Malinowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore z pienianiem mleka na zimno i na ciepło. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3499 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Super weekend w Kauflandzie. Super ceny zawsze są. W tę niedzielę dla wszystkich fanów wszystkie klocki Lego z wyłączeniem minifigurek. Kup jeden zestaw, drugi tańszy dostaniesz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Na 16 minut po 17 zaczynamy na dobre tygodnik muzyczny, jak w każdą sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Będziemy tu do 19, a na początek tygodnika wycieczka na początek XXI wieku, już o ponad dwie dekady wstecz. Nieprzypadkowo jednak, bo jest dobry pretekst, byśmy dzisiaj wrócili do brzmienia tak zwanego dance punku, które miało wtedy swoje 5 minut, a może i 5 lat, ale więcej o tym w drugiej godzinie tygodnika. Na razie za nami The Rapture i otwarcie ich całkiem słynnej debiutanckiej płyty Echoes. Gdy dziś słuchałem tego nagrania, to przypomniało mi się, jak wiele grupa The Rapture, a zwłaszcza jej wokalista Luke Jenner, zawdzięcza zespołowi The Cure i Robertowi Smithowi. No a od pomyślenia do The Cure, do potrzeby posłuchania The Cure jest naprawdę, naprawdę bardzo blisko, więc skoro już padła ta nazwa, to zanim w tygodniku przejdziemy do nowości, niech nam zagra pan Robert jeszcze przez te kilka minut. A Night Like This. A Night Like This i grupa The Cure oczywiście. Utwór z płyty, której w tym roku stuknie 40. Jeszcze nie teraz, to będzie w drugiej połowie tego roku. Head on the Door, rok 1985. No i nie wiem, czy jest wielu słuchaczy, słuchaczek, którzy powiedzieliby, że to ich ulubiona piosenka zespołu The Cure, ale ja mam taką kategorię, w której A Night Like This może być najlepszą piosenką The Cure, najlepszą piosenką The Cure z saksofonem. Wydaje mi się, że tutaj konkurencja nie jest aż tak mocna i spokojnie można wyróżnić tę bardzo, bardzo udaną i ważną w dorobku Roberta Smitha kompozycję. No dobrze, to na razie tyle, jeżeli chodzi o muzykę z przeszłości, a jeżeli chodzi o rzeczy nowe, to co my tu dzisiaj mamy? No mamy na przykład nowy album pana, który nazywa się C. Duncan. Duncan i jego nowy album. Mówiłem w tygodniku przed tygodniem, że to jest ta płyta, na którą w styczniu być może najbardziej czekam ze wszystkich premier, bo to artysta, którego piosenki zauważyłem i po bardzo doceniłem już ładnych kilka lat temu, ładnych kilka albumów temu. więc jest to pewien znak jakości, nawet jeżeli dość niszowy i relatywnie słabo znany. It's Only a Love Song to jest nowy album tego szkockiego kompozytora. Mówi się czasem o poezji śpiewanej, to myślę, że tutaj można byłoby to sparafrazować i powiedzieć o poezji komponowanej, bo jest na tym albumie kilka takich perełek, takich misternie tkanych pejzaży, w których no, daje o sobie znać to klasyczne wykształcenie muzyczne C. Duncana. Wśród nich singlowe Think About It, które było no, jakieś kilka tygodni temu naszą piosenką dnia w Trójce, ale poza tym to taka muzyka, w którą trzeba i myślę, że warto się zanurzyć. The Space Between Us to nagranie, które za nami, a przed nami jeszcze jedno, nie odmówię sobie, Surface of a Fantasy, C. Duncan. No, tym razem trochę bardziej w wydaniu może festiwalowym, a może w wersji z Wesołego Miasteczka, ale zawsze z dużym wdziękiem. C. Duncan, Surface of a Fantasy, to jeden z utworów na jego nowej płycie, płycie bardzo świeżej, bo ten album ukazał się wczoraj. It's Only a Love Song. Z pewnością jeszcze do tego materiału na antenie Trójki będziemy wracać. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, dyskusje o premierach w tym tygodniu chyba dość dość zgodnie, zdominowała jednak inna płyta. Ale zanim powiem, co to za artystka, to zdradzę, że to album, na którym 11-letnia córka Kanye'ego Westa rapuje gościnnie i do tego po japońsku. Jedenastoletnia córka Kanye'ego Westa po japońsku, no ale główną postacią tego albumu, jego autorką, główną wykonawczynią jest zupełnie inna artystka i z zupełnie innego pokolenia. FKA Twigs i jej nowy krążek Eusexua, Childlike Things, to jest to nagranie, które za nami. No na pewno nie jest to utwór reprezentatywny dla całego krążka, ale też zdecydowanie najbardziej wydaje się zaraźliwy i taki nośny, popowy wręcz. A cała reszta materiału jest no, o wiele bardziej FKA Twigsowa, co myślę, że dla fanów może być zaletą, ale też nie musi, bo kto FKA Twigs poznał i polubił, może nawet pokochał, gdy ta artystka debiutowała kilkanaście już lat temu, jej debiutancka płyta ukazała się w 2014 roku, ale dwie epki, które no, zapewniły jej już wtedy bardzo wysoki poziom zainteresowania, to lata 2012-13. I wówczas rzeczywiście była to artystka, która, no, można powiedzieć, była w awangardzie współczesnego popu, R&B i była mocnym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o to, jak wyobrażaliśmy sobie muzykę pop przyszłości. Czy muzyka FKA Twigs od tego czasu bardzo mocno wyewoluowała? No nie. A więc kilkanaście lat później jest to swego rodzaju bardzo sprawny i często naprawdę stojący na wysokim poziomie, ale jednak rodzaj recyklingu swojej własnej twórczości. Natomiast myślę, że kto FKA Twigs lubi i sympatyzuje, to tym albumem nie musi być rozczarowany, o tak powiem. Jeszcze jeden fragment dziś z krążka Eusexua, a od razu dodam też, że więcej o nowej płycie FKA Twigs dzisiaj po 23 w audycji N3 Gosi Jakubowskiej, więc zainteresowanych większą porcją refleksji na temat tego krążka tam odsyłam. A teraz słuchamy FKA Twigs raz jeszcze, Striptease. Mój szanowny kolega redakcyjny, z którym mam przyjemność dzielić się anteną Tygodnika Muzycznego, czyli Bartek Chaciński, zauważył w swojej recenzji, że spora część tego albumu mogłaby zostać nagrana na przykład przez Madonnę w okresie współpracy z Williamem Orbitem, czyli pod koniec lat 90. Dla kogoś to może być komplement, dla kogoś być może nie, ale warto na pewno sobie wyrobić zdanie, bo to jedna z pierwszych głośnych premier płytowych początku 2025 roku. Eusexua i FKA Twigs, za nami utwór Striptease. Natomiast jeżeli chodzi o płyty, które mają się dopiero ukazać, i ta informacja jest relatywnie również świeża, artystka Sedona 23 maja wyda swój debiutancki, no ciekawe, bo już kilka ładnych lat wydaje single, ale to będzie oficjalny longplay Getting Into Heaven, a to nagranie ten krążek zapowiada. Yeah. parka sponsorowana przez literę S za nami. Sedona i Best Kept Secret. Pierwszy singiel, który zapowiada jej debiutancki album Getting Into Heaven, który ukaże się w maju. A to drugie, to Steven właściwie, To Me. Nowe nagranie tego australijskiego kompozytora, producenta, wokalisty. Zabrnęliśmy na antypody, bo stamtąd właśnie pochodzi Steven. I nieśmiało zdradzę, że pozostaniemy tam już do 18, a przez kolejne 3 minuty jeszcze z samym Stevenem, bo niezły ten nowy singiel, ale tego chłopaka stać na o wiele więcej, jeżeli chodzi o układanie no takich zabójczo chwytliwych i jednocześnie inteligentnych piosenek. I proszę, oto dowód. LNT, chyba moja ulubiona piosenka w dorobku Stevena, to za nami, a to jeszcze jedna nowość z Australii, nowy utwór grupy Empire of the Sun z gościnnym udziałem Lindsaya Buckinghama, czyli przez lata filaru grupy Fleetwood Mac, Somebody's Son. Darling. Empire of the Sun i utwór dodany do wersji deluxe ich ostatniej płyty Ask That God, Somebody's Son. No i jeszcze próbuję wysłyszeć tu nieco więcej pana Lindsaya Buckinghama, ale projekt Empire of the Sun to przede wszystkim jednak Luke Steele, czyli człowiek, który stał wcześniej na czele dziś zapomnianej nieco grupy The Sleepy Jackson. I proponuję, byśmy jeszcze do 18 wrócili do ich chyba najbardziej znanej płyty. To był rok 2003. Album Lovers i Good Dancers, a my słyszymy się po 18 w drugiej godzinie Tygodnika Muzycznego.